blokada, brachu, fu. Nie zaprzeczysz nam, słuchaj tego. Hada, brachu, fu, tak. Nie chcę słyszeć, jak wypowiadasz się na co dzień. Jak nie wiesz, o co chodzi, to weź się kurwa dowiedz. Chcę słyszeć słowo tak, a utrudniasz to właśnie ty. W życiu zawsze coś, za coś nie zaprzeczysz mi. Więc nie podcinaj gałęzi, na które siedzisz. Ty w mordę kopane, stale nos to brezisz. Te słowo często słyszę w życiu na trzy litery. Nie chcę do starości żyć tym słowem jak emery. Nie ze mną te numery, brat, mnie to nie bierze. Człowieku zły słyszysz, ja w siebie wierzę. Gdy słyszę słowo, nie odwracam się, idę dalej. Czekam tylko przez chwilę, jako słyszę. Czasami idę ulicą załatwić parę spraw, a ktoś mówi mi nie, coś już jest nie tak. Czasem mam chytny plan, wiesz co jest grane. Gdy usłyszę słowo nie, masz pozamiatane. Chcę usłyszeć słowo tak, nagle słyszę słowo nie. Ty już wiesz, dlaczego taki jestem przez cały dzień. Wiesz, jak słowo nie zmienia nasze nastroje. Więcej pokory, ludzie, róbmy dalej swoje. Chcę usłyszeć słowo tak, nagle słyszę słowo nie. Ty już wiesz, dlaczego taki jestem przez cały dzień. Wiesz, jak słowo nie zmienia nasze nastroje. Więcej pokory, ludzie, róbmy dalej swoje. Nie próbuj mi zaprzeczyć, poddawać pod wątpliwość tej nawiki, z którą już 15 lat idę na żywioł. Te wasze wersy brzmią jakoś trefnie. Nie powiększy się grono aniołów, kiedy w końcu zdechnie. Ja mam się dobrze, nic się nie zmienia. To jakby sekret waszego niepowodzenia. I nikogo nie zgrywam, pisząc to dla ulicy. To nie kurwa absurdy wyjęte spod spódnicy. Damskie tu się nie liczy, jeńców wieszam na drzewie. Twoje słońce, o kurwa, ale ona ma przebieg. My robimy ten rap, co ma największy zasięg. Gdy to słyszysz, to czujesz, jakbyś kąpał się w kwasie. Pewnie chciałbyś coś ugrać, ale nie masz perspektyw. Wręczam komplet naboi do rosyjskiej ruletki. Ja bez pustych obietnic, tutaj jak mało który. Idę ziomuś odporny na te życia tortury. Chcę usłyszeć słowo tak, nagle słyszę słowo nie. Ty już wiesz, dlaczego taki jestem przez cały dzień. Wiesz, jak słowo nie zmienia nasze nastroje. Więcej pokory, ludzie, róbmy dalej swoje. Chcę usłyszeć słowo tak, nagle słyszę słowo nie. Ty już wiesz, dlaczego taki jestem przez cały dzień. Wiesz, jak słowo nie zmienia nasze nastroje. Więcej pokory, ludzie, róbmy dalej swoje. Chodzę po tym jak po szkle, gołymi stopami. Spotkałem kumpla, był z jakimiś typami. To do was jest wodrani, w zobek czesani, przybujani. Jean-Paul Gaultier, koszulina, Armani. Szybko mówią na wochani, bo był niezły balik. To hipokryzji świat, gdzie każdy w chuja wali. Na każdym kroku ktoś ma problem i kupa pali. Ja na luzie se rapuję, że to siedzi w bani. To nie dociera do mnie, ja Hannibalis. To epicentrum WWWA i jego realizm. Tu nie jeden gamon, nie jeden numer odwalił. Ma zryty bereci, zakręcony jak rogarik jest. Nie zaprzeczysz typie, bo wiem jedno. Jak wystrzelony pocisk trafia w samo sedno. Na pewno i wyłącznie jest to twoją zasługą. Bo chciałeś mi wykiwać kurwa jedno z drugą. Nie mów, że nie da rady, odbijam takie rady. I pierdol tą butelkę, nie wyskoczy z niej Aladyn. Omijaj barykady, nie ulegaj presji. Jak Nielsen Leslie, weź to na miękko, bo to nie wrestling. Podcinając skrzydła ci, którzy nie widzą nieba. Zapatrzeni w dół, tylko by się nie wyjebać. Żaden nie dostrzega szans, które wokół los kitra. Łatwiej ponad rzeka ci opierdolić litra. Wiem jak jest, dawno stawiłem kres. I nastawiłem się na pasmo, co daje sens. Tobie radzę też, nie stać do przodu biec. Wiesz jak to zrobić, więc wiedz, że to uda się. Świat jest twój, więc na co kurwa czekasz? Przestań narzekać, otwórz czachę na przekaz. Nie ma co zwlekać, czas jak leś ucieka. Czas jak leś ucieka, czas jak leś ucieka. Chcę usłyszeć słowo tak, nagle słyszę słowo nie. Ty już wiesz, dlaczego taki jestem przez cały dzień. Wiesz, jak słowo nie zmienia nasze nastroje. Więcej pokory, ludzie, róbmy dalej swoje. Chcę usłyszeć słowo tak, nagle słyszę słowo nie. Ty już wiesz, dlaczego taki jestem przez cały dzień. Wiesz, jak słowo nie zmienia nasze nastroje. Więcej pokory, ludzie, róbmy dalej swoje. Nie zaprzecz mi, powiem jedno. Jak wystrzelony pocisk trafiam w samo sedno. Nie zaprzecz mi, powiem jedno. Jak wystrzelony pocisk trafiam w samo sedno. Nie zaprzecz mi, powiem jedno. Jak wystrzelony pocisk trafiam w samo sedno. Nie zaprzecz mi, powiem jedno. Jak wystrzelony pocisk trafiam w samo sedno.